منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ربا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ربا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے، جہاں میں چلتی ہے ان کی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں چلتی ہے ان کی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جان پر فدا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے، کسی کو وہ ہساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں، کسی کو وہ ہساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دے، وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے،